ใหญ่แล้วค่ะ ฮะก็เรื่องอะไรขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ย ทหารมีทหารต่างชาติเต็มไปหมดท่านไปดูด้วยตาตัวเองเถอะค่ะท่านรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น มีหลายอย่างเลยแหละเราไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรบาบิโลนอีกต่อไปแล้วนะต่อไปนี้เราจะอยู่ใต้อำนาจของมีโดเปอร์เซียพระราชาเบนชัตซาถูกประหารแล้วกษัตริย์ดาริอัสคนมีเดียขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ดูเหมือนว่าเมื่อคืนนี้เราไม่ได้ยินเสียงต่อสู้กันเลยนี่คะ นั่นก็เป็นเพราะศัตรูมาตอนที่ไม่มีใครสามารถจะต่อสู้ได้นะสิเจ้าลองคิดดูสิกษัตริย์ดาริอัสพบพระราชาเบนชัตซาและบรรดาข้าราชการรวมถึงบรรดาทหารของพระองค์กำลังกินดื่มกันอย่างสำราญโดยไม่มีอาวุธใดๆกษัตริย์ดาริอัสจึงจับพวกเขาได้ทั้งหมดในห้องจัดเลี้ยงนั่นแหละ แล้วเราจะเป็นยังไงต่อไปคะเราจะต้องถูกยึดทรัพย์หรือบ้านของเราจะถูกเผาหรือเปล่าคะแล้วเราจะต้องตายหรือเปล่าคะ มันคงไม่แย่ขนาดนั้นหรอกกษัตริย์ดาริอัสเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อพระองค์คงจะไว้ชีวิตพวกเราแต่ที่แน่ๆพระองค์คงจะแต่งตั้งผู้ปกครองตามความพอใจของพระองค ์ราชเลขา ฝ่าบาทประสงค์สิ่งใดพะยะค ่ะอยากให้เจ้าไปหาชายผู้หนึ่งข้าไม่แน่ใจว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เขาเป็นบุคคลสำคัญและก็เป็นคนดีเขามีชื่อภาษาบาบิโลนว่าเบนชัตซาส่วนชื่อภาษาอยู่ของเขาคือดาเนียล ทรงพระเจริญพระยาคาฟาบาทข้าพระองค์นำผู้เผยพระวจนะดาเนียลมาแล้วพระเจ้าค่ะ ทรงพระเจริญพระยาคาฟาบาท ราชเลขาท่านเรียกคำนำหน้าท่านผู้นี้ว่ายังไงนะ ขณะที่ข้าพระองค์ออกไปตามหาเขาผู้คนต่างเรียกท่านว่าผู้เผยพระวจนะดาเนียลพะยะค่ะ ท่านคือดาเนียลผู้มีชื่อเสียงและเป็นนายกรัฐมนตรีของในช่วงยุคทองของอาณาจักรบาบิโลนใช่ไหม ข้าพระองค์ได้รับความไว้วางใจให้ท่านหน้าที่อยู่หลายปีพะยะค่ะ แต่ท่านดูอ่อนกว่าวัยมากเลยนะข้าอายุ62ปีแล้วข้าคิดว่าท่านน่าจะแก่กว่าข้าสัก20ปีได้บอกหน่อยสิว่าท่านทำยังไงจึงดูแข็งแรงและยังดูกระปรี้กระเปร่าอยู่ฮะ ข้าพระองค์รับประทานอาหารธรรมดาธรรมดาเชื่อและวางใจในพระเจ้ายึดมั่นในพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานสติปัญญาให้แก่ข้าพระองค์และหลายครั้งที่พระเจ้าทรงประทานนิมิตแก่ข้าพระองค์ด้วยพยัคฆ์ค่ะ นี่ดาเนียลข้าอยากให้ท่านมาช่วยบริหารอาณาจักรของข้าซึ่งมี120มณฑลแต่ละมณฑลก็มีผู้ว่าราชการอยู่แล้วแล้วยังมีผู้บริหารอีก3คนข้าจึงอยากให้ท่านมาปกครองพวกเขาอีกทีนึง ขอบพระทัยสำหรับความไว้วางใจพระยาค่ะข้าพระองค์จะทำอย่างเต็มความสามารถพระยาค่ะ ท่านลองคิดดูถ้าดาเนียนยังอยู่เขาก็เป็นเหมือนขวากหนามของเราเราก็จะเสียผลประโยชน์สินบนเล็กๆน้อยๆที่พวกประชาชนยินดีจ่ายให้เรานะถ้าน่าจะเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันน่าจะฟังดูดีกว่านะ ถ้าเราจะใส่ความเขาหรือหาความผิดที่จะให้พระราชาปลดเขาออกคงยากเราแทบจะหาความผิดของเขาไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีข้อบกพร่องเลยจริง ๆนี่ข้าคิดอะไรได้อย่างนึงแล้วล่ะดาเนียลเป็นผู้ที่สื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเขาเป็นที่สุดถ้าหากว่าเราสามารถร่างกฎหมายที่ขัดแย้งกับพระบัญญัติของพระเจ้าของเขาเราต้องกำจัดเขาได้แน่ทรงพระเจริญพระยาคาฟาบาทในนามของเหล่าข้าราชการทุกคนข้าพระองค์ขอเสนอกฎหมายให้มีการสรรเสริญพระเกียรติเพื่อเฉลิมฉลองการครองบัลลังก์ของพระองค์พะยะค่ะ ว่ามาสิว่ามีอะไร พะยะค่ะฟาบาทเพื่อเป็นการสรรเสริญพระเกียรติกษัตริย์ดาริอัสผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรมีโดเปอร์เซีย ในเวลา30วันหลังจากนี้หากผู้หนึ่งผู้ใดทูลขอพระหรือมนุษย์อื่นนอกเหนือจากพระองค์จะถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโต เพียงแค่พระองค์ลงพระนามรับรองเท่านั้นกฎหมายนี้ก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้พะยะข้า ข้าเห็นด้วยกับกฎหมายนี้และหวังว่าคงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนงั้นข้าจะลงนามรับรองให ้ขอพระทัยฝ่าบาทขอทรงพระเจริญพะยะข้า บ้านของดาเนียลมีหน้าต่างของห้องชั้นบนที่หันไปทางกรุงเยรูซาเล็มดาเนียลจะคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละ3ครั้งในบ้านของเขาน ั่นดาเนียลไปแล้วข้าเห็นเขาอ่านประกาศห้ามแล้วนะ งั้นเราก็ไปดูกันเถอะเพราะตอนนี้เป็นเวลาที่เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าดูซิว่าเขาจะกล้าทำหรือเปล่า ขอทรงพระเจริญพระยะค่ะพวกข้าพระองค์มีเรื่องสำคัญจะทูลพระองค์พระยะค่ะ เรื่องสำคัญอะไรให้ว่ามาสิ ตามที่ฝ่าบาทได้ออกกฎห้ามว่าภายใน30วันผู้ใดทูลขอพระอื่นนอกเหนือจากพระองค์จะถูกโยนเข้าไปในถ้ำสิงโตใช่ไหมพระยะค่ะ ใช่ข้าได้ประกาศเป็นกฎหมายซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของเปอร์เซียที่ไม่สามารถยกเลิกได ้ข้าแต่พระราชาดาเนียลผู้มาจากแผ่นดินยูดาไม่ได้ให้ความเคารพต่อกฎหมายของพระองค์เลยพวกข้าพระองค์ยังเห็นเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าของเขาวันละ3ครั้งเหมือนเดิมพะยะค่ะ เมื่อได้ยินดังนั้นกษัตริย์ดาริอัสจึงเข้าใจได้ทันทีว่าทั้งหมดเป็นแผนการที่สร้างขึ้นมาโดยเหล่าผู้อิจฉาดาเนียลพระองค์จึงทรงเศร้าพระทัยนักที่ได้ตัดสินพระทัยทำอย่างนั้นลงไปกษัตริย์ดาริอัสทรงกังวลพระทัยอย่างมากและทรงคิดหาหนทางที่จะช่วยดาเนียลจนกระทั่งถึงเวลาเย็นคนเหล่านั้นก็ได้เข้าเฝ้าพระราชาและกราบทูลว่าประกาศห้ามหรือกฎหมายนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ในที่สุดกษัตริย์ดาริอัสจึงจำต้องบัญชาให้นำตัวดาเนียลไปโยนลงในถ้ำสิงโตและก่อนที่จะสั่งให้โยนนั้นพระองค์ได้ตรัสกับดาเนียลว่า โอ้ดาเนียลขอให้พระเจ้าของท่านผู้ซึ่งท่านปรนิบัติอยู่จงช่วยกู้ท่านเถิด ดาริอัสสั่งให้ปิดปากถ้ำด้วยหินก้อนใหญ่แล้วพระองค์ก็ได้ประทับราของพระองค์และของเจ้านายทั้งหลายลงบนปากถ้ำด้วยเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปถึงพระราชวังทรงอดพระกริยาหารตลอดทั้งคืนนั้นรับสั่งไม่ให้นำสิ่งบันเทิงมาหน้าพระที่และพระองค์บรรทมไม่หลับตลอดทั้งคืนเมื่อถึงเวลาเช้าพระราชาก็เสด็จไปที่ถ้ำสิงโตและทรงเปิดประตูถ้ำออกภายในถ้ำมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรดาริอัสจึงตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่า โอ้ดาเนียลพระเจ้าของท่านผู้ซึ่งท่านปรนิบัติทรงช่วยผู้ท่านจากถ้ำสิงโตได้หรือไม ่ทรงพระเจริญพระยิคาฟาบาทพระเจ้าของข้าพระองค์ได้ทรงส่งทูตสวรรค์มาปิดปากของสิงโตไว้สิงโตเหล่านั้นไม่ได้ทำอันตรายใดๆแก่ข้าพระองค์เลยข้าพระองค์ไร้ความผิดต่อพระพักของพระเจ้าและข้าพระองค์ไม่ได้ทำผิดอันใดต่อพระองค์ด้วย ฮะเร็วทหารเร็วๆนำท่านดาเนียลออกมาซิและโยนคนเหล่านั้นที่ฟ้องท่านดาเนียลไปนิถ้ำให้สิงโตกินแทน ก่อนที่พวกเขาจะตกลงไปถึงพื้นถ้ำสิงโตที่หิวโหยก็ฉีกร่างของพวกเขาออกเป็นชิ้นๆพระราชาดาริอัสได้มีพระราชสารถึงบรรดาประชาชนของพระองค์ เราออกกฤษฎีกาว่าให้คนทั้งหลายเคารพและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงดำรงอยู่เป็นนิจแผ่นดินของพระองค์จะไม่ถูกทำลายพระราชอาณาจักรของพระองค์จะดำรงจนถึงที่สุด พระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัยพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และพื้นพิภพพระองค์คือผู้ช่วยดาเนียนให้รอดพ้นจากถ้ำสิงโต